تفسیر: لیس بامانیکم، نہیں ساتھ تمہاری آرزوؤں کے، یعنی انجام نہ تمہاری آرزوؤں پہ موقوف ہے، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. آخرت کے بارے میں اہل کتاب بھی بہت سی غلط فہمیوں کا شکار تھے، اور ہم بھی ایسی ہی غلط فہمیوں میں مبتلا ہو کر عمل سے دور ہو گئے. لیکن جنت محض آرزوؤں اور تمناؤں سے نہیں ملا کرتی، اس کے برعکس من یعمل سوءا، جو کوئی برا کرے گا، جس نے بھی غلط کام کیے، جو بھی برائی کرے گا، یجز بھی، اس کا پھل پائے گا، اس کا بدلہ دیا جائے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا. اس کے برعکس وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى، جو کوئی اچھے کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، حالانکہ وہ مؤمن ہے، ایمان رکھتا ہے، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور تل برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے. تو ایک طرف برے کاموں کی جزا ہے اور دوسری طرف نیک کاموں کی جزا. اور یہاں آپ نے دیکھا کہ ایمان سے پہلے عمل صالح کا ذکر کیا گیا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى، اور پھر مرد اور عورت کی بھی قید نہیں، سب کے لیے کھلا میدان ہے. شرط یہ ہے کہ اچھے کام کون کرتا ہے. حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان مفاخرت کی گفتگو ہونے لگی، یعنی فخر کرنے لگے. اہل کتاب نے کہا ہم تم سے افضل ہیں کیونکہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے آئے، ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے آئے، یعنی تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن پاک سے پہلے آئے. اس بنا پہ وہ اپنی بڑائی جتانے لگے، حالانکہ پہلے آنے سے کوئی چیز بڑی نہیں ہو جاتی. مسلمانوں نے کہا کہ ہم تم سے افضل ہیں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور ہماری کتاب آخری کتاب ہے جس نے گزشتہ کتب کو منسوخ کر دیا. اس پر یہ آیت اتری کہ ایسا تفاخر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. صرف خیالات، تمناؤں اور دعووں سے کوئی کسی پہ افضل نہیں. فضیلت کا معیار تو عمل ہے، عمل سے بات بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. اگر تمہارے پاس عمل نہیں تو کچھ بھی نہیں. مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، تو ہم سخت رنج اور فکر میں پڑ گئے کہ کیا بنے گا، ہر غلطی کا بدلہ ملے گا، ہر گناہ پہ پکڑ ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اس آیت نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، ذرا سی برائی بھی ہوگی تو اس کی جزا ملے گی. آپ نے فرمایا فکر میں نہ پڑو، اپنی طاقت کے مطابق عمل کرتے رہو، کیونکہ تمہیں دنیا میں جو بھی تکلیف یا مصیبت پیش آتی ہے یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ اور برائی کی جزا ہوتی ہے. اسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی تم کو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے. یہاں تک کہ اگر کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ بھی کفارہ گناہ ہوتا ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ مسلمان کو دنیا میں جو بھی تکلیف ہوتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے. یعنی چھوٹی چھوٹی برائیاں، چھوٹی چھوٹی خطائیں دنیا میں پہنچنے والی تکلیفوں سے صاف ہو جائیں گی. پھر کچھ نیکیاں انسان کی برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اور پھر کچھ چیزوں پر انسان کو واقعی توبہ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ نہ صرف تکلیفوں سے مٹتے ہیں اور نہ ہی وہ صرف نیکیوں سے مٹتے ہیں، بلکہ ان کے لیے کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے اور باقاعدہ توبہ استغفار کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ مخصوص قسم کے نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہوتی، جیسے قتل خطا کا کفارہ بھی محض زبانی توبہ سے نہیں ہوگا، اس کے بدلے میں دیت دینا ہوگی، خون بہا ادا کرنا ہوگا، غلام آزاد کرنا ہوگا، اور اگر وہ نہیں تو 2 مہینے کے روزے رکھنا ہوگے۔ یہ کفارہ ہے اس خطا کا یا غلطی کا۔ ومن احسن دینا، اور اصل تقاضا کس بات کا ہے؟ کہ دین پر اچھی طرح عمل کیا جائے، خوبصورتی کے ساتھ۔ اور اس سے اچھا دین کس کا ہے؟ ومن احسن دینا، اور کون زیادہ اچھا ہے دین میں؟ ممن، اس سے بڑھ کر جو اسلم، سپرد کر دے، وجہہ، اپنی ذات کو، للہ، اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ نیکوکار ہو، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور پیروی کرے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی، یکسو ہو کر، یا وہ جو یکسو تھے۔ کون تھے وہ؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا، دوست بنایا تھا۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دین کا حسن اور دین کی خوبصورتی 100% کمٹمنٹ میں ہے، 100% سبمیشن، پورا حوالے کرو، کچھ بھی حصہ شیطان کا نہ چھوڑو۔ مثلا دنیا میں آپ کو جن چیزوں سے پیار ہوتا ہے، جن چیزوں کی محبت ہوتی، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ پوری کی پوری آپ ہی کے لیے۔ مثلا آپ اگر کو بہت مزے کی ڈش کھا رہے ہیں، مثلا بہت سے لوگوں کو آئس کریم پسند ہوتی، آپ بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور آپ کو طلب بھی بہت ہو رہی، اتنے میں آپ کی بہن آتی ہے یا کوئی بچہ آتا ہے، وہ آ کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے موقع پر جبکہ آپ کو پسندیدہ چیز لیے بیٹھے ہو، کسی کی شیئرنگ پسند نہیں آتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ بندے بھی مجھ سے 100% کمٹ کریں اور شیطان اس میں شیئر نہ کرے۔ وہ کہا تھا نا اس نے، میں ان میں سے ایک مخصوص حصہ لے کر رہوں گا، یعنی ان بندوں میں سے یا ان بندوں کے اعمال میں سے ایک حصہ اپنا بھی ڈالوں گا کہ وہ میری بھی ساتھ ساتھ پیروی کرے، راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی۔ تو یہ کام نہیں ہو سکتا، ایک کی رضا میں دوسرے کی ناراضگی لازمی ہو جائے گی۔ تو اچھا دین کس کا ہے؟ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه، وجہ کی بات، چہرے کی بات کی گئی، اپنا چہرہ سپرد کر دے، اور چہرے میں آنکھیں، کان، ناک، زبان، دماغ سب آتا ہے، یعنی آپ کی سوچیں، آپ کی نگاہ، آپ کا سننا، آپ کا دیکھنا، بولنا، سب اللہ کی مرضی اور پسند کے مطابق ہو جائے۔ اصل خوبصورت دین یہی ہے۔ اور پھر کسی کی طرف چہرے کے ساتھ متوجہ ہونا، پھر وہ محبت کی علامت ہے، اور چہرہ موڑ کے، منہ پھیر کے بات کرنا، یہ ایک مختلف عمل ہے۔ تو اصل دین کی خوبصورتی کس میں ہے؟ کہ انسان اس بات کی نیت کر لے کہ میں اپنے لیے یا کسی اور کے لیے کچھ نہیں بچاؤں گا، سب کچھ اللہ کے لیے ہے میرا، نیت ہر کام میں صرف اس کے لیے خالص کروں گا، اپنی ہر چیز میں سب سے زیادہ اہمیت اس کو دوں گا، پہلا درجہ، پہلا نمبر اس کا ہوگا، میری پوری جد و جہد۔ کیونکہ انسان جب کسی کام میں کوشش کرتا ہے، سٹرگل کرتا ہے، تو اس کو پوری ایفرٹ ڈالنی پڑتی، پوری توجہ چاہیے ہوتی، یکسوئی چاہیے ہوتی۔ آپ ہاف ہارٹیڈلی کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے۔ مثلا جو آرٹسٹ ہے، ہاف ہارٹیڈلی کوئی خوبصورت تصویر بنا سکتے؟ نہیں۔ ہاف ہارٹیڈلی اور بے دلی سے کیا ہوا کچھ لکھا ہوا کام کوئی بہت عمدہ مقام پا سکتا ہے؟ کچھ نہیں۔ کوئی بھی کام جو آپ بے دھیانی میں کرتے ہیں، وہ تو بگڑ جاتا ہے۔ اسی طرح دین میں اگر آپ کا دھیان نہیں، اور آپ بے دھیانی میں اور بد دلی میں اور ہاف ہارٹیڈلی اللہ کا حکم مان رہے ہیں، آدھے آدھے مان رہے ہیں، تو یہ کوئی خوبصورت چیز نہ ہوگی۔ احسن تو وہ ہے کہ جو فل کمٹمنٹ کے ساتھ ہو. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ, اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جو اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دے. اسلم وجهه للہ وهو محسن, اور وہ محسن بھی ہو, نیکوکار بھی ہو. کیونکہ بات یہ ہے کہ من اراد الآخرت وسعى لها سعیها وهو محسن, خوشی سے کام کرے. محسن کون ہوتا ہے؟ جو خوبصورتی سے بھی کرے اور خوش دلی سے بھی کرے. اور یہ اس لیے کہ اس کا ارادہ آخرت پانے کا ہے, ہمیشہ کا گھر بنانے کا ہے. دنیا کا گھر بنانے کے لیے بھی ساری عمر بھر کی پوری پونجی آپ کو لگانی پڑتی ہے, تو آخرت کے گھر کے لیے بھی ایسا ہی عمل چاہیے. من اراد الآخرت وسعى لها سعیها, ایسی کوشش جو بس اللہ کے معیار پہ پوری اتر آئے. یعنی اپنی اٹموسٹ ایفرٹ, سعى لها سعیها, ایسی کوشش جیسی ہونی چاہیے اس کے لیے جس کا وہ اہل ہے. اب دیکھیں, دنیا کے کاموں کے لیے ہم کتنی کتنی کوشش کرتے ہیں, لیکن اللہ کا کام تو اس سے بھی بڑھ کر بہترین کوشش کے ساتھ ہونا چاہیے. اور پھر وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا, ملت ابراہیم کی پیروی کرے یکسو ہو کر. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, یہ تھا ان کا طریقہ. اور پھر وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, کوئی شرک نہ تھا ان کی زندگی میں, کسی اور کی شراکت نہیں تھی, پوری کمٹمنٹ ان کی اپنے رب کے ساتھ تھی. اس پر انہیں ریوارڈ کیا ملا, اعزاز کیا ملا؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنا لیا. کسی کا دوست ہونا کتنے آنر کی بات ہے, خصوصاً اس کا دوست جو بہت بڑا انسان ہو, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے دنیا میں. اسی طرح کائنات کی سب سے بڑی ہستی کون سی ہے؟ اللہ کی ذات. تو اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا دوست کہے, تو معمولی اعزاز کی بات نہیں ہے. اس دنیا میں بھی آپ دیکھیں نا, کہ عام دنیاوی اعتبار سے جن کا سٹیٹس بڑا ہوتا ہے, کوئی زیادہ مالدار ہے, کوئی زیادہ نامور ہے, تو عموماً لوگوں کو اس کی دوستی پہ فخر ہوتا ہے کہ میرا تعلق فلاں کے ساتھ ہے. کسی کے خاندان میں کوئی منسٹر بن جائے یا کوئی بڑے عہدے پہ پہنچ جائے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بے وجہ ہی قدم اٹھانے لگتے ہیں. یعنی ان کا تو اس میں کچھ ہاتھ نہیں, نہ وہ آنر انہیں ملا, ان کے رشتہ دار کو ملا ہے یا دوست کو ملا ہے, لیکن اس بنا پر ہی پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے خوشی کے مارے. کہاں یہ کہ خالق کائنات کسی کو دوست کہے, اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آخرت کے خریدار ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کیا کرتے ہیں, اور دیکھو ان کو آنر کیا ملا. کیونکہ دوستی جو ہے یہ بعض وقت خون کے رشتوں پہ بھی بھاری ہوتی ہے نا. خون کے رشتے تو آپ کو اس لیے نبھانے پڑتے ہیں کہ وہ آپ کے رشتے بن گئے, پھر نکاح کے رشتے بھی اس لیے نبھانے پڑتے کہ نکاح ہے, اب تعلق ایک نبھانا ہے, جیسے بھی گزرتا ہے گزارنا ہے. لیکن دوستی میں انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے, جسے چاہے دوست بنائے, جسے نہیں چاہتا نہ بنائے. یعنی باقی رشتوں میں شاید آپ کی چوائس نہ ہو, کون آپ کی بہن ہے, کون آپ کی ماں ہے, کون آپ کی بیٹی ہے, آپ کی کیا چوائس ہے اس میں, ہے کوئی؟ اگر وہ کوئی بڑا انسان ہے یا چھوٹا ہے, وٹ ایور, لیکن آپ کی چوائس نہیں تھی, آپ بائی چانس وہاں موجود ہیں. لیکن دوستی میں آپ کی چوائس ہوتی. تو کسی کو دوست ماننا, کسی کو دوست بنانا, اس کو دراصل اعزاز بخشنا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اسی کمٹمنٹ کی وجہ سے انہیں یہ اعزاز بخشا تھا, اور اس سے بڑا اعزاز کوئی اور ہو نہیں سکتا. اور پھر سب کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ویسے ہی بن جاؤ, اسی طرح کا اتباع کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا نا قرآن پاک میں, وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ. اور خلیل کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو اردو کا دوست ہے نا, یہ خلیل کا صحیح معنی نہیں کرتا. خلیل کا لفظ خے لام لام سے ہے, خلتن پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. تو خلتن کا لفظ خلل سے ہے. خلل کا مطلب ہوتا ہے خلل انداز ہونا, انٹرفیئر کرنا, ایک چیز کا دوسری میں گھس جانا, سرایت کرنا. تو جس کی محبت انسان کے دل میں سرایت کر جاتی ہے, جسے ریت کے اندر پانی جذب کر جاتا ہے نا, اس کو سرایت کرنا کہتے ہیں. تو انسان کی رگ رگ, ریشے ریشے میں وہ محبت سرایت کر جاتی ہے, اس طرح کے تعلق کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے, پکی اور گہری دوستی. خلیل کہتے ہیں مخلص اور گہرا دوست. تو وہ انسان جس کے دل میں اللہ کی محبت اس طرح راسخ ہو جائے کہ کسی اور چیز کے لیے جگہ ہی نہ رہے, تو وہ خلیل ہوتا ہے. ایسا دوست خلیل کہلاتا ہے. اللہ کا دوست ایسا ہوتا ہے. اچھا, اب آپ کے ذہن میں شاید ایک خیال آ رہا ہو کہ اچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست نہیں بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے, اور شاید وہ فیلنگ آ رہی, اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا درجہ کچھ کم ہے. نہیں, آپ کا درجہ کم نہیں ہے, آپ کا درجہ تو اپنی جگہ بڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی خلیل بنایا ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو بنایا تھا. اور جب ہم سے یہ کہا کہ تم ان کی پیروی کرو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی راستہ کھلا ہے, چاہیں تو اس آنر کو حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ وہ حدیث میں آتا نا, جس شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پھر کیا کرتے ہیں, جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں کہ اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں, تم بھی محبت کرو. تو جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں, پھر جبریل علیہ السلام آسمان والوں میں پکارتے ہیں کہ یا اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوه, اللہ فلان بندے سے محبت کرتا ہے, تم سب بھی اس سے محبت کرو. تو آسمان والے اس شخص سے محبت کرتے ہیں, پھر وہ محبت زمین پہ اتار دی جاتی اور بندوں کے دل میں بھی اس شخص کی محبت پیدا ہو جاتی. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا نام آتے ہی دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے, مجھے تک عجیب سی فیلنگ آتی ہے. اور یہ جملہ نہیں بھولتا, اذ قال له ربه اسلم قال اسلم, کچھ مشکل نہیں, کوئی کمپلیکس ہی نہیں, کوئی رکاوٹ ہی نہیں. آپ نے کہا جھک جاؤ, میں جھک گیا. یعنی یہ جملہ اگر پڑھنے میں دیکھا جائے تو بیچ میں بھی کوئی وقف, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بولنے میں بھی آپ دیکھیں کہ اسپونٹینیسلی انسان بولتا ہے, اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اور ذرا اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں, جب اللہ تعالیٰ کہے آپ سے اسلم, بچوں کا کیا ہوگا, شوہر کیا کہے گا, دوست کیا کہیں گے, زمانہ کیا کہے گا, رشتہ دار کیا بولیں, کتنی رکاوٹیں ہیں ہمارے راستے میں, کتنے بیریئرز ہیں, کتنوں کا ڈر, کتنوں کا خوف اور کتنوں کی مشکلیں ہیں. اس کو بھی راضی کرنا ہے, اس کو بھی کرنا ہے, اس کو بھی کرنا ہے. کہاں ہم اس قابل, ہم تو گناہگار لوگ ہیں, یہ کہہ کے اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں. اور پھر یہ کہہ کے ہم گناہگار لوگ ہیں تو کہتے نہیں, جنت تو ہمارے لیے ہے, انتظار بھی جنت کا ہے, چاہے کام اس کا ہو یا نہ. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. آپ دیکھیں کتنی خوبصورت صفت اللہ تعالیٰ کی یہاں آ رہی. اللہ کی دوستی وہ کوئی معمولی ہستی نہیں. ایک مربع زمین کسی کا ہو تو تم اس کے روب میں آ جاتے ہو, کہاں وہ ذات جو آسمان و زمین کا مالک ہے, اس کی بڑائی تم کو نظر ہی نہیں آتی, وہ تم محسوس ہی نہیں کرتے. وکان اللہ بکل شیء محیطا, اور ہے اللہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا, ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے. کبھی محسوس کیا کہ ہر چیز اس کے گھیرے میں اور میں بھی اس کے گھیرے میں ہوں؟ بھاگ تو ویسے ہی نہیں سکتی, کیوں نہیں سبمٹ کر دیتی, بھاگ سکتے ہیں, چلی بھاگتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں کوئی ایسا کونا جہاں وہ نہ پہنچے. ہے کوئی جگہ سوچیں جو اس کے گھیرے میں نہ ہو, جہاں اس کا حکم نہ چلتا. जहां से वो आपको पकड़ के ना ला सकता हो। तो आप जरा सोचें इस बात को, कहाँ है वो जजीरा, कौन सा है वो प्लेनेट जहां आप अल्लाह ताला से छुप के जाके घुस सकते हैं। अल्लाह ताला से जितने भी भागेंगे, जहां भागेंगे उसको भुलाएंगे, छोड़ेंगे, पीछे रहेंगे उससे, कोई वास्ता, कोई जरिया, कोई तरीका हो ही नहीं सकता। यहां आप देखिए कि सिर्फ ये नहीं कहा कि जो अपना चेहरा अल्लाह के हवाले कर दे, ये कहा है जो खुशी से कर दे, वह हुआ मुहसिनुन, क्योंकि अल्लाह ताला तो पकड़ने पे कादिर है ही, वो तो कहीं से भी जाके आपको दबोच लेगा, वो तो किसी फरिश्ते को भेजेगा, वो उसी वक्त उठा लेगा आपको। आप उसकी रीच में हैं, लेकिन खुशकिस्मत है वो जो खुशी से खुद को हवाले करे, इससे पहले कि पकड़ा जाए खुद पकड़ा दे। हारून याया की मूवी है, इसी 126 वर्स के ऊपर बेस्ड है। इसके ना डिफरेंट एनिमल्स के ऊपर बताया है कि अल्लाह ताला ने जो डिफरेंट एनिमल्स बनाए हैं या इंसेक्ट्स बनाए हैं, उनके कोई इतने डिफरेंट फीचर्स हैं कि जो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो उससे मिसगाइड हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने छोटे एनिमल्स हों या छोटे इंसेक्ट्स हों, उनके अंदर इतनी स्पेशल आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज रखी हैं, जिसकी वजह से ये नजर आता है कि अल्लाह ताला के अहाते से कोई चीज बाहर नहीं है, चाहे वो छोटी सी छोटी चीज हो, चाहे वो एक बटरफ्लाई जैसे छोटा इंसेक्ट हो या कोई और वॉस फ्लाई। पर आप देखिए कि कितनी वैरायटी है इन सारी चीजों में, और कहाँ कहाँ ये रहते हैं, हम तो इनके नाम तक नहीं जानते, इनकी शक्लें तक हमें देखने को नहीं मिलती, लेकिन अल्लाह ताला इन सारी चीजों का इहाता किए हुए है। तो जो रब अपनी सारी क्रिएशन के बारे में पूरी मालूमात रखता है, क्या वो हमें न जानता होगा और हमारे अमाल से बेखबर है? क्योंकि इन चीजों को काम करने के लिए किसी ऐसी हस्ती की जरूरत है जो वाकई इन्हें लुकाफर कर रही हो, क्योंकि इंसानों के बस में तो नहीं है इनका ख्याल रखना। और फिर जो डिजाइन दिखा के उन्होंने कहा कि अगर डिजाइन है तो डिजाइनर तो जरूर होगा। अगर हम गौर करें तो बाकी हमारे पास जितनी भी चीजें हैं, इन सब ने अपने आप को अल्लाह के हवाले किया हुआ है, तभी ये हमारी खिदमत में लगी हुई हैं। अगर आप चांद सितारों को देखें, अगर हम अपने जिस्म के अंदर काम करने वाले ऑर्गन्स को देखें, हमारा दिल, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारा सब कुछ किसके हुक्म के मुताबिक काम कर रहा है? अगर एक चीज हमारे पास है तो वो हमारी अपनी चॉइस और विल है। इम्तिहान इसका है कि उसको अल्लाह के हवाले मर्जी से देते हैं या नहीं, उसको सबमिट करते हैं या नहीं, इम्तिहान इसी चीज का। बाकी चीजें तो पहले ही उसकी मर्जी के मुताबिक काम कर रही, बाकी चीजों ने तो पहले से ही सबमिट कर रखा है। ये किसी ने बहुत खूबसूरत बात लिखी है कि जन्नत अल्लाह का इनाम है, और इनाम किसी कारनामे पे मिलता है, ना कि सिर्फ बातें बनाने पर या आरजुओं और तमन्नाओं पर। इसमें ये बात भी बहुत अच्छी तरह आ गई है कि जन्नत हमारे अमल की वजह से नहीं मिलती, जन्नत अल्लाह ताला के फजल और इनाम से ही मिलती, अल्लाह की रहमत से मिलती। तो अल्लाह की रहमत किस पे आती है? जिसने कुछ किया हो, वरना इंसान सोचता ना अगर अल्लाह की रहमत से ही जन्नत में जाना है तो कुछ करने की क्या जरूरत है। बाज लोग इस तरह सोचने लगते हैं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि जन्नत में कोई शख्स नहीं जा सकता जब तक कि अल्लाह ताला की उस पर रहमत ना हो। तो लोगों ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी? तो आपने फरमाया हाँ, इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाह बिरहमा, मगर ये कि अल्लाह मुझे अपनी रहमत से ढांप ले। ये हदीस के अल्फाज हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जन्नत जो है उसके लिए हमारे ये अमाल काफी नहीं, ये टूटी फूटी जो कोशिशें हम करते रहते हैं ये काफी नहीं, और इसमें भी बहुत सारा हिस्सा पता नहीं कैसे नियतों और कैसे गुनाहों से मजीद अट जाता है और गर्द आलूद हो जाता है अगर नेकी कर भी बैठे हम। तो इसलिए जन्नत मिलेगी अल्लाह की रहमत से, लेकिन वो रहमत किस पर आती है? जिसने कुछ किया हो। तो जन्नत अल्लाह का इनाम है, इनाम किसी कारनामे पर मिलता है, ना कि सिर्फ बातें बनाने या आरजुओं पर।